میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں. یہ بتائیے آپ کو کون کون سے تحفے پسند ہیں؟ مجھے کون سے تحفے پسند ہیں؟ سوال میں یہ تو نفس کی بات کروں تو ظاہر ہے کہ نفس کو کیا کیا پسند ہوتا ہے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں. نفس کو تو اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا پہننا چاہیے، اچھے سے اچھا مکان چاہیے، خوب عیش عشرت عیاشیاں چاہیے نفس کو. تو مجھے کیا پسند ہے؟ تو مجھے وہی پسند ہے جو دنیا کے سب سے بڑے گناہگار کو پسند ہوتا ہے، مجھے وہی پسند ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کروں، بلکہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو جس پسند میں، مجھے اللہ اس پسند کو پانے سے محفوظ رکھے. اب رہا دنیا کی چیزیں، تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ فارغ المال ہوں، مطلب مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. یعنی کوئی اگر اربوں پتی کہے کہ مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو شاید وہ میرے مقابلے پر نہ آ سکے. اس لیے کہ دنیا کی دولت کو سب کچھ کہنا یہ بہت بڑی بھول ہے، بھول ہے ہم سب. دنیا کی دولت سب کچھ نہیں ہے. ہاں اگر وہ ارب پتی آ کر یہ کہے کہ مجھے سکون قلب حاصل ہے تو پھر شاید وہ میرا مقابلہ کرے. تو اگر سکون قلب حاصل ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی ایمان کے ساتھ سکون قلب اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ قلب سلیم لے کر جو قیامت میں گیا وہی کامیاب ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کو قلب سلیم نصیب ہو جائے. اب یہ کہ دنیا بھی سب کچھ حاصل ہے، اس کا مطلب یہ کہ مجھے میں کیا کروں، مجھے مطلب حرص و طمع میں اپنے اندر دولت اکٹھی کر لوں، بینک بیلنس بڑھا لوں، میں بلڈنگ تعمیر کروا لوں. یعنی یہ ایمانداری کی بات ہے بخدا، مطلب اس میں میں اپنے جذبے کو پاتا نہیں کہ مجھے بہت ساری بس دولت میں جمع کروں، مطلب جذبہ نہیں دولت. اچھا مجھے گننا بھی اتنا پیسہ نہیں آتا، یہ عجیب مطلب میری نیچر ہے. تو یوں اپنے اندر الحمدللہ مطلب یہ کہ میں یہ تما نہیں پاتا، زیادہ تما نہیں پاتا کہ بس میں اکٹھی کرتا رہوں دولت اور مالدار ہو جاؤں اور یہ ہو جائے تو ہو جائے. تو میرے پاس کمی بھی کچھ نہیں، اللہ کا فضل و کرم، میری ضرورتیں رکتی نہیں. میری ضرورتیں اللہ کے فضل و کرم سے جو دنیاوی ضرورتیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. مجھے کھانا ملتا ہے، میری دوائیں ہزاروں روپے کی دوائیں میں کھاتا ہوں، میرا امراض سے میں نے کہا دھکا اشکار گاڑی ہے میری، دوائیں کھاتا ہوں تو چلتا ہوں. تو دوائیں بھی میری مجھے مل ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے. کوئی پارٹیاں نہیں باندھ رکھی میں نے کہ فلاں میڈیکل اسٹور سے میری یہ دوا آتی ہے، فلاں مجھے یہ دوا دے گا تو ہی میں زندہ بچوں گا، ایسا نہیں. اللہ کا کرم ہے، مطلب میرا چھوٹا سا کاروبار بھی ہے میری بہن کا، ہمارا کام چلتا رہتا ہے، اللہ کا کرم. میرے کو کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو الحمدللہ کپڑے کے اتنے پیس ملتے کہ میں اللہ کا کرم ہے کہ بازوں کا بانٹتا ہوں، اس کو دوسروں کو دیتا ہوں، اس طرح بھائیوں کو. تو دنیا بھی اعتبار سے کمی، تحائف بہت سارے ملتے ہیں جو عام طور پہ اب دیکھتے بھی رہتے ہیں، میں ایک دوسرے کو دیتا رہتا ہوں تو مجھے تحائف ملتے ہیں. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ترکیبیں میری بن جاتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، مجھے کسی قسم کا مادی تحفہ آپ لوگ نہ دینا، مہربانی کر کے میری ریکویسٹ ہے. تحفے میں کیا کروں گا، وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اب میں دوسروں کو بھی تحفہ دینا ہوا تو ہمیشہ یہ معلوم کر کے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ وہ کبھی بھی نہیں بتائیں جب مجھے حاجت بھی نہیں ہے. میں پہلے عرض کر چکا جب کسی شخصیت کو تحفہ دینا ہو تو پہلے انڈائریکٹ اس کی حاجت معلوم کر لی جائے کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. اب مثلا اس کو ضرورت و لباس کی، سفید پوش ہوتی ہے، بعض شخصیتیں آئمہ کرام علماء کرام سفید پوش ہوتے ہیں، آمدنی نہیں ہوتی بیچاروں کی، تنخواہیں قلیل ہوتی ہیں اور عیالدار بیچارے ہوتے ہیں. تو ان کی ضرورت ہے کہ بچوں کے کپڑے بنوانے، آپ اٹھا کر اتنی بڑی فریم لے کر جاؤ وہ تو جزاک اللہ کر کے رکھ لے گا، پھر سر پیٹے گا کہ اس سے نہ پیٹ بھرے گا نہ تن ڈھکے گا. فریم کو رکھنا کر، بڑی بڑی فریمیں لوگ بیچارے تحفے میں لے کے پہنچتے ہیں. کپڑے کی حاجت ہے, آپ 250 روپے کا مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئے, اب وہ مولانا کیا کرے گا مٹھائی کو, تو شوگر کا مریض ہے بیچارا, وہ مٹھائی کے ڈبے, عام طور پہ بچہ پیدا ہوگا کوئی خوشی آئے گی منگنی ہو تو مٹھائی کا ڈبہ, جس کو کھول کر بھی مولانا نہیں دیکھا گا بیچارا. تو میرا مشورہ ہے کہ ایسی شخصیات کو جو سفید پوش ہوتی ہیں اور جو مطلب یہ کہ جن کا پتہ نہیں چلتا ان کو کیا ضرورت ہے جو ہم اس کو پیش کریں, تو کور میں رقم ڈال کر اس کو دے دی جائے, میں سمجھتا ہوں یہ بہترین تحفہ ہے. اب اس سے وہ چاہے تو کپڑا لے, چاہے تو راشن ڈلوائے, چاہے تو بچوں کے کپڑے سلوائے, چاہے تو اپنی ضرورت کی دینی کتابیں اپنی لائبریری میں رکھنے کے لیے منگوا لے, چاہے تو اپنا قرض اتارے, چاہے تو امی کو دے دے, چاہے تو ابو کو دے دے, چاہے تو کسی اور نیک کام میں صرف کر دے, رقم ہوگی ہر چیز میں کام آئے گی, باقی آپ کی اپنی مرضی کی چیز ہوگی اور اس غریب کی ضرورت کی نہیں ہوگی تو الٹا وہ تو اس کو سنبھالے گا کام. تو میرے خیال میں فی زمانہ سب سے آسان اور سب سے بہترین تحفہ ہے کہ جس کو تحفہ دینا ہو اور اگر اس کی ضرورت ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کی ایسی ترکیب ہو کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے, اس طرح کے اس کو رقم دے دے. لیکن میں اپنے لیے پھر عرض کرتا ہوں کہ مجھے رقم بھی مت دینا, میں حاجت مند نہیں ہوں, الحمدللہ میں فارغ البال ہوں, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, میرا تن ڈھکا ہوا ہے, میرا سر چھپا ہوا ہے, میرا بہترین میرے پاس مکان ہے الحمدللہ. بہرحال یہ کہ کوئی تحفہ مجھے نہ دیں, اگر دینا ہے تو ثوابوں کا تحفہ دیں مجھے, اور مثلا مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کر کے تحفہ دیں. دوسرے شہروں سے تحفوں کی اطلاع آنی شروع ہو گئی ہے کہ اتنے قافلے میں سفر کریں گے اور اس طرح کی, تو اتنے صاحب قافلے میں سفر کریں گے یہ تحفہ مجھے دیں, اچھا اتنے صاحب مدنی انعامات کے کارڈ 12 ماہ تک نیت کیے, 25 ماہ تک نیت کیے, اس کا ثواب تحفے میں بھیجیں, درود پاک, نوافل, تلاوت وغیرہ کے صاحب مجھے بھیجیں, تو یہ مجھے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام ہے, دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اچھا اب یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ لکھ کر بھیجیں کہ میں نے اتنے دور شیپ پڑھے, اس میں ریاکاری کا چانس ہے, آپ بس اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ محبوب کے صدقے میں میں نے جو درود پاک پڑھے یا جو تلاوت کی یا جو نمازیں فرض نمازیں پڑھی, فرض روزے رکھے, اعتکاف کیا, اس کا ثواب الیاس کو پہنچے, مجھے پہنچ جائے, آپ مجھے اطلاع نہ بھی کریں تو پہنچ جائے. تو مجھے صرف آپ مہربانی کر کے یہی تحائف دیں, مادی تحفہ کسی طرح کا نہ دیں, خواہ کا آپ کو ہر دن پریشان کریں گے, یہ چیک کریں گے اور کھول کے دیکھیں گے اور مسائل ہوں گے, اور مجھے حاجت بھی نہیں الحمدللہ. حاجت یعنی نفس کو تو سب کی حاجت ہے, حوض تو ہے تو سب کو ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں حاجت مند نہیں ہوں الحمدللہ, کرم اللہ تعالیٰ کا, پیسوں کی بھی کمی نہیں اللہ کا کرم, اس لیے کہ کمی اس کے پاس ہوتی ہے جس کو شوق ہو جمع کرنے کا, بیک بیلنس بڑھا لے گا, اب ایک شوق ایک آدمی نہیں پاتا وہ بولتا مجھے گننے میں ہی کوفت ہوتی, تو اس کو خامخا آپ کور میں نوٹیں ڈال ڈال کر دو تو ناقدرے کو دینے سے حاصل کیا, تو آپ 2-5 ہزار ڈال کے دو کہ کل اس کو پتا بھی نہیں ہوگا 5 ہزار کس نے دیے, تو بیکار بیکار تو نہیں ہے, نیت کا ثواب ملے گا, لیکن آپ مجھے دینے کی جو نیت کرتے ہیں کہ ہم اتنی اتنی رقم مطلب دیں گے, تو آپ وہی رقم اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار صاحب بھائی کو دے دیں کہ یہ رقم الیاس قادری کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر پر خرچ کی جائے, اس میں ڈن کر لیتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے رقم ضرور دو مگر میرے ہاتھ میں نہ دو, بے شک مجھے دکھاؤ مت, اپنے اپنے علاقے کے قافلہ ذمہ دار کو وہ رقم دے دو, 2000, 5000, 1200, 1500, 1200 جو بھی دینا ہے, کہ یہ رقم الیاس کے جشن ولادت کی خوشی میں قافلوں پر خرچ کی جائے اور اس کے ثواب کا تحفہ الیاس کو پہنچے. دیکھیے ابھی ایک پرچہ آیا, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں لیکن ہر پرچہ پڑھ کے نہیں سنا سکوں گا, علاقہ فیضان مدینہ لیاقت آباد حلقہ نمبر 4 ذیلی حلقہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, معتکفین کی جانب سے یہ تحائف مجھے آ گئے, 3 عدد قرآن پاک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.